ہوتا ہے نا, بہت سے کام پوچھے ایسا کیوں کرتے, نہیں معلوم یار بس کرنا پڑتا کرنا پڑتا ہے. ویسا نہیں ہونا چاہیے, معلوم ہو مجھے میں کیوں کر رہا ہوں اور اس کے کیا فائدے ہیں اور میں اپنے آپ کو بدل رہا ہوں. تو یہ ایک مہینہ ٹریننگ کے لیے. اگر ایک مہینہ کسی شخص کو ٹریننگ دی جائے اور ٹریننگ دینے کے بعد جب اس کو کوئی چیز مکمل ہو جائے, اس کو سرٹیفکیٹ دیا جائے, سند دی جائے کہ آپ مکمل ہو چکے اس فن اور اس فیلڈ میں, اور وہ سرٹیفکیٹ اور سند لیتے دوسرے دن غلطی کرے, تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ مدرسہ, وہ اسکول, وہ درست نہیں تھا انسٹیٹیوشن جہاں اس کو سند ملی, یہ غلط تھا, اس لیے کہ یہ تو نہیں کر سک رہا, 31 دن فیل ہو گیا ہے نا. ویسے مسلمانوں کا حال ہے آج کہ 30 دن تو ایسا تقویٰ اختیار کر لیا کہ مجبور ہو گئے لوگ کہنے پر کہ یار ایسا متقی نہیں ہمارے علاقے کے اندر, اور 31 دن جو ہے عید کا دن آیا, ایسی تبدیلی آئی کہ لوگ مجبور ہو گئے کہنے پر کہ ایسا آدمی تو نہیں, اتنا برا ہم نے نہیں دیکھا آج تک. تو اس کا مطلب وہ 30 دن کا معاملہ پورا دکھاوا تھا. اگر واقعی میں وہ تبدیلی تھی تو 30 دن جو انسان عمل کرے نا وہ زندگی بھر ہو سکتا ہے. اس لیے تو اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے 30 دن طے کیے. چاہتا تو 3 مہینے کے روزے حکم دے سکتا تھا, رکھنا پڑتے تھے ہم کو, چاہے تو 6 مہینے کے کہتا تھا رکھنا پڑتے تھے ہم کو, چاہے ہر مہینے آڑ بولتا تھا رکھنا پڑتے تھے ہم کو, نہیں کیا. اللہ کو مانتا ہی کافی ایک مہینہ, ایک مہینے میں انسان کی کایا پلٹنے کی بہت ہے. جو انسان ایک مہینے حرام چیزوں سے بچتا رہا, حرام چیزیں کھانے, حرام چیزیں پینے, حرام چیزوں کے استعمال سے, تو کیا ہی ممکن اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ بعد میں بھی سال بھر بچتا رہے. ایک مہینہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. ادھر تو رمضان کو ایک موقع بنا لیجیے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا. یہ رمضان آئے گا, بس فلاں فلاں حرام کاریاں مجھے چھوڑنا ہے, فلاں فلاں نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے. اگر یہ بھی طے کر لے نا, اور ہر رمضان کچھ نہ صحیح تو 2 بڑی بڑی نیکیوں میں اضافہ کر لے, اور 2 بڑے گناہ بھی چھوڑنے کا طے کر لے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مطلوب ہے کہ 2 ہی چھوڑے پھر 2 چھوڑے پھر 2, نہیں نہیں نہیں, مطلوب تو یکا ایک ہے, لیکن کم از کم کچھ نہیں سے کچھ صحیح جو بولتے ہیں نا, کہ کچھ نہیں ہاتھ آیا تو کم از کم کچھ ہاتھ آ جائے تو لے لو غنیمت جانو. تو وہ مثال کے تحت کچھ نہ تو کچھ صحیح, کم از کم 2 گناہ کبیرہ بھی چھوڑ دے, تو 10 سال میں بہت بڑے بڑے کبائر. انسان بہت زیادہ کبیرہ نہیں کرتا ہے زندگی میں, 10-20-15-20 اس کی زندگی میں ہوتے ہیں. 10 سال کے رمضان اس کو ایک اچھا مسلمان اور مومن بنا دیں گے کہ بھائی یہ 2 چیزیں کہ میں جھوٹ بولتا ہوں اور دھوکہ دیتا ہوں, اب نہیں, یہ رمضان کی بات نہیں, بندوں کے حق اب نہیں, نہیں ماروں گا. اور 2 اضافے نیکیوں میں کرنا ہے, نماز کی پوری پابندی ہوں گی اور تلاوت قرآن میں مسلسل کرتا رہوں گا معنی کے ساتھ, ختم. اب یہ تبدیلی 2 ہی سوچیے آپ, یہ بہت بڑا چینج لائیں گے, پوری زندگی کایا بدل دیں گے, بالخصوص نماز. اس لیے کہ نماز وہ عمل ہے جو انسان کو فحش اور منکر, گندگی, بےحیائی, برائی اور خراب کاموں سے روکتا ہے. ٹھیک, تو ایسے اضافہ کرتے رہے تو ہر رمضان 2 گناہ اور ہر رمضان 2 نیکیوں میں اضافہ کرے, تو دیکھیے آپ کی زندگی 10 سالوں میں بدل جائیں گی. مطلوب نہیں ہے, لیکن کچھ نہیں سے کچھ صحیح کی مثال دے رہا ہوں. مطلوب تو یہ کہ رمضان آتے ہی زندگی کایا پلٹ جائے, اب جتنی گناہ تھے معصیت چھوڑوں اور جتنی نیکیاں ہو سکتے اتنے کروں, یہ میرا ایک منشا ہو, میرا یہ مشن ہو اس کے لیے. تو اب پھر ایک رمضان آ رہا ہے, اس کو مشن بنا لیجیے. رمضان کی فضیلتیں کیا ہیں, اس کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلی اہمیت اس مہینے رمضان کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی فرض عبادت روزے کے لیے انتخاب کیا. بس یہی سمجھنے کے لیے کافی ہے اس کی فضیلت کیا ہے, کہ رمضان کے روزے فرض ہیں, ہے نا. تو روزے جیسی فرض عبادت کو اللہ رب العزت نے جس مہینے میں فرض کیا, وہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا انتخاب کیا کہ اس مہینے مسلمانوں تم روزے رکھو گے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بات ہی کافی ہے رمضان کی فضیلت سمجھنے میں, کہ کتنی زیادہ اس مہینے کی فضیلت ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے اپنی ایک فرض عبادت کو ہم پر فرض کیا اور اس مہینے کا انتخاب کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت فرماتے ہیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی, اور کہتے ہیں بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر اللہ نے رکھی ہیں, اسلام کے ستون 5 ہیں. پہلی, کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوائے کو معبود برحنی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں, اور وہ اقام الصلاح, اور نماز قائم کرو, وہ ایتاء الزکاۃ, اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو, والحج, اور اللہ کے گھر کا حج کرو, وہ صوم رمضان, اور رمضان کے روزے رکھو. تو 5 فرائض ہیں جس میں سے روزہ ایک فریضہ ہے, اور اس روزے کے لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کا انتخاب کیا. یہ بڑی اہم فضیلت ہے. اس مہینے کی دوسری فضیلتیں کیا ہیں, آئیے ہم دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا رمضان کا مہینہ جو ہی آتا ہے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں, حتیٰ کہ ایک بھی بند نہیں رہتا, اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, حتیٰ کہ ایک بھی کھلا نہیں رہتا, اور تمام سرکش جن اور شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں. سبحان اللہ, کیا فضیلت اس مہینے. لیکن آپ ایک بات سوچ سکتے ہیں, ابھی جنت میں کون گیا اور جہنم میں کون گیا, کیوں بتایا جا رہا ہے یہ؟

بول سکتا ہے کہ نہیں, تو تم نے عمل بڑا چھپ کر کیا تو اجر بھی چھپا کے رکھا گیا تمہارے لیے, اسپیشل ملیں گے. نماز دکھ رہی ہے, جا رہا ہے, وضو کر رہا ہے, کھڑا ہے, مسجد میں لوگ دیکھ رہے ہیں. زکات دے رہا ہوں تو کم از کم جس کو دے رہا ہوں اس کو پتا ہے, اس کے خاندان والوں کو پتا ہم کو زکات دی گئی. حج کر رہا ہوں تو اب تو پوری دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے نا, حج کر رہا ہے, ٹھیک. روزہ معلوم ہوتا ہے کسی کو, میرا کب میں نے رکھا اور کب نہیں. ایک روزہ رکھ کر انسان چلے جائے مجمع میں, یہ الگ بات ہے, رمضان ہو تو سب پہچان لیں گے مسلمان ہے تو بھائی روزے دار ہوں گا ہی, لیکن عام انسانوں میں جا کوئی پہچان نہیں پائیں گے. تو جب عمل تم نے چھپ کر کیا جو دکھتا نہیں تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا, تو بدلہ بھی ایسی پاؤں گے بالکل ڈھکا چھپا, اور ایسا بدلہ کہ جس کو پا کر اللہ کے رسول فرما رہے تو وہ خوش ہوگا, خوش ہو جائے گا انسان, اتنا مل جائیں گے خوش ہو جائیں گا. اب اپنے رب سے ہم امید کر سکتے ہیں, کچھ نہ صحیح تو سب سے چھوٹی جنت کی تو کم از کم خواہش اور امید میں کر سکتا ہوں, ہے نا. تو بہت بڑا اجر ہے روزے کا, یاد رکھیں, بہت بڑا اجر. لیکن اس کی صحت برابر ہو, جیسے میں نے کہا بےہودہ باتیں نہیں, بد کلامی نہیں, فحش نہیں, گندی چیزیں نہیں, لڑائی جھگڑا کچھ نہیں روزے میں. اور کوئی لڑنے آئے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں بھائی, یہ کام نہیں ہو سکتا, ٹھیک. اسی طرح اور روزے دار کے لیے اس کی فضیلت آتی ہے, روزے دار کے لیے جنت کا خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے, اور روزے دار اس دروازے میں سے داخل ہونے والے. جنت کو 8 دروازے اور جہنم کو 7 دروازے, یاد رکھیں. تو ایک دروازہ 8 میں سے خاص ہے جس کا نام ریان ہے, جو کس کے لیے ہے, جنتی اس میں سے گزریں گے. اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں اس میں کیا خاص بات, جنتی اس دروازے سے گزریں گے, اس میں کیا ایسا امپورٹنٹ ہے, کیا خاص ہے, کیا اسپیشل ہے اس کے اندر, ہاں. لیکن اس عزت اور اعزاز کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں, دنیا کے لحاظ سے آپ سمجھیں گے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں, مثال دیتا ہوں. لوگ گھر بناتے ہیں, مختلف گھر ہوتے ہیں, آج کل شہروں میں الگ الگ گھر بنتے ہیں, گھروں میں مختلف دروازے ہوتے ہیں, ہوتے ہیں نا, مردانے کا دروازہ, زنانے کا دروازہ, گزرنے والے کی اہمیت کے اعتبار سے دروازے کا نام بدل گیا, اس کی شخصیت کے اعتبار سے معاملہ الگ ہے. خاص مہمانوں کا ایک دروازہ, وہ جب کھلتا ہے پورے محلے میں اعلان ہو جاتا ہے آج کوئی خاص آ رہا ہے, یہ دروازہ کھلا, شاید بچی کو دیکھنے آ رہے ہیں, بچے کا رشتہ چل رہا ہے, کچھ نہ کچھ خاص اسپیشل ڈور کھلا ہے. سرونٹ ڈور ہے, ایک نوکر جسے چونکر چا کر آتے جاتے ہیں, ہے نا, نوکروں کا ہی رہتا ہے الگ دروازہ, ہے نا, ہوتا ہے نا, بڑے گھروں میں سب ہوتا ہے ایسے دروازہ. ہر دروازے سے آنے والی ذات کے اعتبار سے اس کی اہمیت بدل جاتی ہے, اس کا ریسیپشن بدل جاتا ہے, اس کا امپورٹنس بدل جاتا ہے, ہے نا, ہے نہیں ہے. سرونٹ ڈور سے کوئی آیا تو اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی, بلکہ وہ تو کھلا ہی رہتا ہے ہمیشہ, آپ اور جاؤ. مردانہ ہے تو لوگ کھڑے ریسیپشن کے لیے, آئیے آئیے, مہمان ہے آپ کا. اسپیشل مہمان آئے تو پھر تو پورا خاندان کھڑا ہے ویلکم کے لیے, اسپیشل ڈور کھلتا ہے. تو اندازہ لگائیے اللہ کے پاس روزے داروں کی کیسی مہمان نوازی ہے. اسپیشل دروازہ ہے ان کے لیے ریان, اس میں سے صرف سائمون روزے رکھنے والے داخل ہونے والے. ایک دروازہ رکھنا علامت اور اعلان ہے, اللہ کے پاس بڑی اہمیت ہے روزے رکھنے والوں کی. معمولی مت سمجھیے, معمولی مت سمجھیے روزوں کو, اللہ کا اتنی اہمیت ہے کہ دروازہ بنا رکھا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب روزے دار اس دروازے میں سے آئیں گے کیا عزت ہوں گی اور کیا بھگت ہوں گی, اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. دنیا کی چھوٹی موٹی دولت والے لوگ جو ہوتے ہیں, دنیا کی کتنی بھی دولت چھوٹی موٹی ہوتی ہے اللہ کے نزدیک اس کی نعمت کے بالمقابل اور جنت کے مقابل کچھ بھی نہیں, بلکہ جنت دنیا کی تمام مال و دولت جو کچھ کائنات میں ہے ایک جگہ جمع بھی کر لیا جائے تو روزے قیامت جو آخرت میں اللہ نے جنت بنائی ہے تو اس کی ایک کمان خریدنے کے برابر بھی پیسہ نہیں ہوگا. اور ایسے کئی کمان ہیں جنت کے اندر, پورا دنیا کا پیسہ ملا لے جائے تو وہ کمان اتنی قیمتی ہے ایک کمان کہ اتنا پیسہ نہیں ہوگا دنیا کے اندر پورا ملا لیا جائے. اس لیے کہ جس کے اینٹیں سونے کی ہو اور سونا خالص سونا, ڈپلیکیٹ اور دھوکے باز سونا نہیں, اسے پیتل ملا ہو, تانبا ملا ہو, اور 22 اور 24 کیرٹ کا 100% گولڈ, اور جس کا گارا رسول اللہ فرماتے ہو تو نا, گارا سمجھتے ہیں آپ, اینٹ کو لگانے کے لیے جو سیمنٹ اور جو ریتی ہوتی ہے اس کو گارا بولتے ہیں. اس کا گارا ہیرو کا ہو, جس کی مٹی جو ہے زعفران ہو, اس کی مٹی زعفران سمجھتے ہیں نا, میں آپ پہ الزام نہیں دھر رہا ہوں, لیکن زعفران جو ہے خاص پھول ہوتا ہے, اس کے اندر ایک اس کا ایک حصہ ہوتا ہے پھول کا جو بہت قیمتی ہوتا ہے, ٹھیک, بہت مہنگا ہوتا ہے, بہت ہی مہنگا. وہ الگ بات ہے کہ ہمارا زعفرانی رنگ وہ بہت سستا ملتا ہے, بہت قیمتی, اس کی مٹی زعفران ہے, اندازہ لگائیے کیا قیمت رہیں گی, کیا قیمت رہیں گی. تو اتنا قیمتی ہے اتنا. تو وہاں جب دنیا کی چھوٹے موٹے مال دولت والوں کے پاس جاتے تو کیسی ہوا گئے, تو ان کی شادیوں میں چلے گا, کہیں سے پانی آپ پر آ رہا ہے خوشبودار, تو کوئی آپ کو عطر لگا رہا ہے, آتے چھڑک رہا ہے, ہے نا, تو کوئی ویلکم کے لیے آپ پر پھول برسا رہا ہے, تو کوئی آتے ہی ہر گیسٹ کو پھول پہنا رہا ہے, تو کوئی ایک جو ہے توال اڑا رہا ہے, کتنی خوشی ہوتی ہے نا, میں کسی نے کچھ دیا, ہے